अथ तृतीय अध्याय अर्जुन उवाच जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। श्लोक श्लोकार बाद में लेंगे, पहले अवतरणी का काफी लंबा छोड़ा है। श्लोक शास्त्र से प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे, भगवान के द्वारा दोनों प्रकार का बुद्धि ज्ञान का निर्देश कर दिया गया है। एक प्रवृत्ति विषय भूत है और दूसरा निवृत्ति विषय भूत है। द्वे बुद्धि शास्त्रस्य शास्त्र के अंदर सुप्रसिद्ध दोनों प्रकार विभाजन करके सुस्पष्ट भगवान के द्वारा निर्देश किया गया। कहा सांख्य बुद्धि, एक का नाम है सांख्य बुद्धि, 11 से 38 तक समझाया गया था, 11 to 38। और योगे बुद्धि इति च, दूसरी थी योग में बुद्धि, 39 to 54, 39 से 54 तक था। 55 से दोबारा सांख्य बुद्धि में जा रहे हैं, 72 तक चल जाएंगे। तत्र प्रजहाति यदा काम इत्यारभ्य आध्याय परिसमाप्ते हे सांख्य बुद्धि आश्रितानां संन्यासम कर्तव्य मुक्त्वा एषांत निष्ठतयैव च कृतार्थता उक्ता एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ इति। इस तरह से 11 से 38, 39 से 54 तक पहले सांख्य योग और कर्मयोग का वर्णन करने के बाद में 55 से 71 तक उसी सांख्य योग को उत्थापन किया दोबारा। प्रजहाति यदा कामान, 55 है ये, यहां से आरंभ करके अध्याय परिसमाप्ते है, अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत सांख्य बुद्धि आश्रिता नाम, सांख्य बुद्धि को आश्रित करने वाले जितने भी प्रकार के मोक्ष विभिन्न कोटि जिज्ञासु मोक्ष हो उनके लिए संन्यासम कर्तव्य मुक्त्वा, संन्यास कर्तव्य है ऐसा कह करके तेषां तन्निष्ठतयैव उनका उस ज्ञान निष्ठा पूर्वक ही कृतार्थता उक्ता मोक्ष प्राप्ति की कथन करके करते हुए समापन किया 72वें श्लोक में एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ इत्यादि से। अर्जुन च, लेकिन अर्जुन के लिए क्या कहा है, संन्यास नहीं, सांख्य बुद्धि आश्रिता नाम संन्यासम, न तो अर्जुनाय, अर्जुन के लिए क्या था, अर्जुनाय च कर्मण्येवाधिकारस्ते माते संगस्तो कर्मीति कर्मैव कर्तव्य मुक्तवान। 47वां श्लोक है, 47, उसमें साफ साफ कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्म में तुम्हें संग आसक्ति नहीं करना है, मैंने संन्यास में तेरा अधिकार नहीं है। एक यदि कर्मैव कर्तव्य मुक्तदान योग बुद्धि माश्रित्य, और वो भी कैसे करने को कहा, निष्काम भाव से योग बुद्धि को आश्रित करके तुमको कर्म ही करना है और कोई रास्ता नहीं तुम्हारे लिए। ऐसे न तथैव श्रेय प्राप्ति मुक्तवान, लेकिन ये भी नहीं कहा भगवान ने कि कर्मयोग से भी तुमको श्रेय प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तथैव मैंने कर्मयोगादेव श्रेय प्राप्तिर न उक्तवान, इसीलिए तदेतद आलक्ष्य, इस बात को पूरी ढंग से समझ करके विचार करके अर्जुन सोच रहा है सबसे बढ़िया चीज जब संन्यास मार्ग है उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है, एक कर्म योग से तो पता नहीं कब होगा नहीं होगा, और आपने तो कहा ही नहीं मोक्ष मिलेगा। अधिक से यही बार बार कहते, अंतर्गण शुद्धि होगी, अंतर्गण शुद्धि के बाद ज्ञानाधिकारी होगा, ज्ञानाधिकारी होने के बाद ज्ञान प्राप्त होगा, तदुत्तर काल मोक्ष होगा। ये तो लंबी छोड़ी यात्रा है, ये तो भरोसा ही नहीं कितने जन्म लग जाए, तो फिर क्यों मेरे कर्म में आप लगाना चाहते, ये उसके मन में इसीलिए आ गया। पर्याकुली भूत बुद्धिर अर्जुन वाच, अत्यंत पर्याकुलित बुद्धि वाला होकर के अर्जुन जो है इन इस बातों को कहा, कथम भक्ताय श्रेयोर्थिरे यत् साक्षात् श्रेय साधनं सांख्य बुद्धि निष्ठां स्थावयित्वा, या तो सुनाते ही नहीं सांख्य बुद्धि को, है ना, केवल कर्म बुद्धि सुनाते बस तुम यही करो महान कदम, अब लालच दिखा दिए लड्डू दिखा करके फिर बाद में मीठा नीम कड़वा नीम खिलाते रहोगे तो कैसे चलेगा, लड्डू दिखाओ मत, और जब लड्डू का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो वो नीम को लड्डू मान के खा लेगा। अब लड्डू दिखा रहे हो और कर ये लड्डू है, मीठा होता है, ये कड़वा है, ये जो है नीम है, लेकिन तुमको नीम ही खाना पड़ेगा। क्या बात है, ये तो ठीक नहीं है तरीका। या श्रवण नहीं कराते तब तो बढ़िया बात थी, अर्जुन का मन में ये है आप श्रवण नहीं कराते सांख की बुद्धि संन्यास और मोक्ष की बात नहीं करते उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कर्मयोग अपने मेरे को उपदेश दे मैं करते रहता। लेकिन सुनाया आपने वो श्रेष्ठ मार्ग है, उसे मोक्ष तुरंत हो जाता है, और हमें बोल रहे उस मार्ग में तुम्हें जाना है लेकिन जहां तुमका कोई ठिकाना ही नहीं है। ये क्यों? भक्ताय, कि मैं भक्त हूं आपका, शिष्य भी हूं, शिष्यस्ते प्रपन्नो हम वंदने साधिमान ते प्रपन्नो, हमें आप शिष्य भी हो भक्त भी हो श्रेय अर्थिने, और मोक्ष कामी भी हूं, काम कामी नहीं हूं मैं भी मोक्ष कामी हूं। दो प्रकार के लोग बताए ना पहले वहां श्लोक में, कामगामी मोक्षगामी, मैं कामगामी नहीं हूं मोक्षगामी हूं। यत साक्षात श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावित्वा, आपने जो है साक्षात श्रेय का जो साधन है, श्रेय का जो साक्षात साधन है सांख्य बुद्धि निष्ठा, उसको सुनाने के पश्चात माम कर्मणी, मुझको कर्म में लगा रहे हो आप। अभी तो कैसा करूं मैं? दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते, दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते, अदृष्ट अनेक अनर्थ तो है ही, एक दृष्ट ही अनेक अनर्थ इस समय होता है कर्मों में। जो जितना कर्म करेगा उतना ही झंझट फंसते जाता है, उतना ही परेशान हो भोगना पड़ता है। लोग इसलिए कर्मयोग से भागते हैं, जो कर्मयोग करने में बदनामी होती है, क्या जो करने वाला ही कुछ भी नहीं कर रहा कौन क्या बोलेगा, करोगे तब ना गलतियां होंगे, जब गलतियां हो तो डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी तो फिर भाग जाओगे, तो फायदा क्या होगा? क्यों होता है ये कर्मयोग हम लोगों ने कितना किया है, जहां भी किया जितना भी किया, कभी उस समय में किसी ने नहीं बोला अच्छा किया, तब तो डांट पड़ी, गलत ही बताई गई, भले बाद में निकल गए वहां से, फिर बाल अरे तो बहुत अच्छा था वो, बहुत बढ़िया करता था, बाद में बड़े प्रशंसा करेंगे, लेकिन उस समय तो गलतियां निकाल करके डांटा जाता है। ये गुरुओं का काम ही ऐसा है। और जिसने दृष्ट ही है वह अनेक अनर्थ, चोट भी लग जाएगा काम करते करते, कहीं कुछ हो जाते कहीं कुछ हो जाता है, नहीं करेंगे तब तो होता है सब अनेक अनर्थ, दृष्ट है ये तो, कभी तो काम करते भीगते भीगते करना पड़ जाता है काम, बुखार आ जाता है, इसे कहते हैं दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त पारंपरियणा भी अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले न्यूंज्यात, पारंपरियणा भी अनेकांतिक, ऐकांतिक नहीं है, परंपराया निश्चित रूपेण मुझे मोक्ष में लगाए गए कर्मयोग कोई गारंटी भी नहीं है, ऐकांतिक में नियमित रूप से लगाना, अनेकांतिक में अनियमित है, व्यभिचार नहीं आई कोने तो व्यभिचार का नाम रखते इसलिए क्या अनेकांतिक है ना, साधारण अनेकांतिक असाधारण अनेकांतिक अनुपसंहारी नाम के तीन व्यभिचार हेतु मानते हैं। अनेकांतिक का मतलब ये होता है व्यभिचार, एकांत माने नियम, एकांत माने नियम, एकांत एव इति ऐकांत, न एकांत इति अनेकांत, तदेव इति अनेकांतिक। तो नियम में जो होता है उसको एकांतिक कहते हैं, जो नियम से नहीं होता है वो अनेकांतिक होता है, इसलिए व्याप्ति का नाम अनेकांतिक और व्यभिचार का नाम अनेकांतिक, इसलिए हेतु को क्या नाम रख दिया अनेकांतिक रख दिया ना, क्योंकि जो हेतु व्याप्ति भंग कर दे उसी का नाम तो है। साध्य बौद्ध अवृत्तित्व व्याप्ति है, साध्य बौद्ध वृत्तित्व व्यभिचार है, एकांतिकत्व मान नियम स्थितत्व व्याप्ति ही, अनेकांतिकत्व मान व्यभिचार, ये कहने का मतलब यह परंपराया भी हमको निश्चित रूपेण यह कर्मयोग मोक्ष देगा इसका भी कोई गारंटी नहीं, विचार है पारंपरेणा भी अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले न्यूंज्यात, कथम माम न्यूंज्यात, ऐसा नहीं कर देना, ऐसा जो कर्मयोग में कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं जो कि दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त है और परंपराया भी मोक्ष देगा इससे कोई निश्चय नहीं है, व्यभिचारित्व है, ऐसे कर्म में माम कसम न्युंज्यात इति युक्ता पर्याकुली भावो अर्जुनस्य। इस तरह से अर्जुन में इस तरह के मन में इतने व्याकुली भाव जो हुआ है वह उचित ही है। तद अनुरूपस्य प्रश्न जैसे इत्यादि, उसके अनुरूप उसने प्रश्न जो डाला है जैसे इत्यादि भी उचित ही होता है। प्रश्न अपाकरण वाक्यंच भगवता उत्तम यथोक्त विभाग विषय शास्त्र, और प्रश्न का अपाकरण करने के लिए इसका उत्तर दे करके उसके मन का संशय को दूर करने के लिए भगवान का जो वाक्य है भगवता उत्तम वाक्यम यथोक्त विभाग विषय, यथोक्त विभाग के विषय को और स्पष्ट करने के लिए। यथोक्त विभाग विषय कौन था? सांख्य योग और कर्मयोग, उनके अधिकारी भेद सारा जो स्पष्ट करने के लिए जो भगवान का आगे में जवाब है वह भी स्पष्ट होता है प्रश्न के अनुरूप जवाब। अब देखिए यहां तक कपड़े देख लिया भाष्य की बात के चित्त मत आएगा, वृत्तिकार का मत आएगा जो ने दूसरे ढंग से यहाँ समुच्चयवाद को स्थापित करना चाहते थे, ज्ञान और कर्म का समुच्चय उसका खंडन करेंगे। उससे पहले हम जाते मधुसूदनी की कारण मधुसूदनी, क्योंकि ये बताना है बहुत सुंदर ढंग से जिसको सभी अनिटिकाकार लोग समर्थन करते हैं, कोई खंडन करने या नहीं है, नहीं तो भाष्यत वर्ष दीपिकाकार विशेष रूपेण मधुसूदन के पीछे लगे रहते हैं, वो कुछ भी कहेंगे उसको खंडन करने की चेष्टा करते हैं। और लेकिन इस बात को बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो भी स्वीकार करते हैं। क्या कहा है? पूरे 18 अध्याय 3 से 18 तक का अध्याय पूरा का पूरा शेष 16 अध्याय द्वितीय अध्याय का ही व्याख्या है, यह स्थापित किया द्वितीय अध्याय की व्याख्या कैसे वो देखिए टीका एवं तावत प्रथमेन अध्याय उपोद्घाटितो द्वितीयेन अध्याय कृष्ण शास्त्रार्थ सूत्रतः। प्रथम अध्याय के द्वारा अधिकारी का स्वरूप वर्णन करते हुए और अधिकारी का वर्णन करते हुए लक्ष्य का भी कथन कर दिया, अतएव उपोद्घात कर दिया था शास्त्र का, और द्वितीय अध्याय के द्वारा संपूर्ण शास्त्र का जो तत्वमसी है ऐक्यता कथन है उसको सूत्रित कर दिया है, संक्षेप कथन कर दिया है। तथा ही आदो निष्काम कर्म निष्ठा तथो अंतकरण शुद्धि तथा समदमाज साधन पुरस्सर सर्वकर्म संन्यास तथो वेदांत वाक्य विचार सहित भगवत भक्ति निष्ठा तथा तत्व ज्ञान निष्ठा तस्या फलंच त्रिगुणात्मक अविद्या निवृत्त जीवन मुक्ति ही प्रार्थ कर्म फल भोग पर्यंतम तदंते च विदेह मुक्ति ही। ये कहा गया है वहां द्वितीय अध्याय में। आदौ निष्काम कर्म निष्ठा, प्रत्येक अधिकारी को पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, करना जरूर है, क्योंकि पता नहीं पिछले जन्म किए थे कि नहीं किए थे, ये कैसे ले लें कि अपने आप स्वीकार कर ले हमने बहुत जन्मों से कर्मयोग किया जरूरत नहीं इस जन्म में, ऐसे कैसे निर्णय ले लेगा कोई? इसे करना जरूरी है, शुरू कर दो। यदि वास्तव में आपने अनेकों जन्मों से किया हुआ है शीघ्र ही आपके अपने आप निवृत्ति हो जाएगी निष्काम कर्मयोग से। हम लोगों ने देखा गुरु आश्रम में कोई कोई 20-20 साल से कर रहे हैं अभी उनका मन उसी में लगा हुआ है, और कोई 10 साल के बाद निकल, कोई 6 साल के बाद निकल रहा है, कोई 3 साल के बाद निकल रहा है, निकल के आवारगर्दी में नहीं है, वो भी सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या? अनेकों जन्मों से जिसने की है उसके लिए ज्यादा समय गुरु आश्रम में रहकर कर्म करना नहीं पड़ा, बट निकल गया, निवृत्ति हो गई, निमित्त कुछ ना कुछ बना। और किसी किसी को पिछले से किया नहीं इसलिए 200 साल कर रहे हैं, कोई कोई जिंदगी भर रगड़ देते गुरु आश्रम में, जिंदगी भर बिटा देते, खत्म ना, कोई ना कोई पद मिल जाएगा, पद में बैठे रहेंगे, मरने तक पद छोड़ेंगे नहीं, और ही मर जाएंगे, लगे रहेंगे जिंदगी भर, आगे बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता है। इससे इसका मतलब कि इस जन्म उनका पूरा निष्काम कर्मयोग में ही जाना था, अगले जन्म में आगे बढ़ेगा, ये स्टेप स्टेप होता है। इसलिए कहते सबसे पहले तो हर एक वेदांत अधिकारी को निश्चित रूप से निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, तत्पश्चात क्या होगा? तदो अंतकरण शुद्धि, तब जो अंतकरण शुद्धि है इस जन्म काल में भी जो जन्म शरीर अब तक किया हुआ जो कुछ भी पाप आदि प्रतिबंधक है वो उस किंचित कर्मयोग के द्वारा भी क्या हो जाएगा? निवृत्त होकर के अंतकरण बिल्कुल वेदांत योग्य हो जाता है। समदमाज साधन पुरसरा सर्वकर्म संन्यास, उसके बाद क्या करेगा आदमी, समदमय साधनों को अपनाते हुए सर्वकर्मों का संन्यास विधिवत ग्रहण कर लेता है। तो जो वेदांत वाक्य विचार संहिता ये हो गया विविदिशा संन्यास, विविदिशा संन्यास के बाद में वेदांत विचार के वाक्य विचार सहित वह भगवत भक्ति निष्ठा, भगवत भक्ति निष्ठा प्राप्त करता है। उस उपासना के बल पे निर्गुण ब्रह्म उपासना करेगा, भगवत भक्ति निष्ठा मतलब यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ततः तत्व ज्ञान निष्ठा, उस उपासना का बल प्रज्ञा हो गया, उस तत्व ज्ञान उसकी निष्ठा बन जाएगी। ततः तस्या फलंच त्रिगुणात्मक अविद्या निवृत्त्या, उसका फल क्या है, त्रिगुणात्मक अविद्या की निवृत्ति पूर्व का जीवन मुक्ति हो जाती है। उस जीवन मुक्ति के अंतर प्रार्थ फल भोग पर्यंतम, प्रार्थ कर्म का फल भोग पर्यंत रह करके तदंते च विदेह मुक्ति स्या। ये बातें पूरी द्वितीय अध्याय का सार इन्होंने एक पंक्ति में दे दिया। जीवन मुक्ति दशायांच परम पुरुषार्थालंबनेन पर वैराग्य प्राप्तिर दैव संपदाख्या च शुभवासना तदुपकारिणी आदेया। जीवन मुक्ति काल में भी परम पुरुषार्थ आलंबनेन, परम पुरुषार्थ होता मुक्ति का मोक्ष का आलंबन करते हुए पर वैराग्य प्राप्ति दैव संपदाख्या, पर वैराग्य प्राप्ति कारणीभूत जो था क्या दैवी संपत्त, उसको त्यागना नहीं है। तदुपकारिणी आदेया, उसको हमेशा धारण ग्रहण किए हुए रहना चाहिए। आश्रु संपदाख्या तो अशुभ वासना तद विरोधिनी है या, और जो अशुभ वासनाएं आश्रु संपत्ति नाम के कहे जाते हैं उनको तो सदा सतर्क रह करके जीवन मुक्ति दशा में भी उनको त्यागना चाहिए। दैव संपदो असाधारण कारणम सात्विकी श्रद्धा, दैव सी संपत्ति के असाधारण कारण क्या है, सात्विकी श्रद्धा। जिस व्यक्ति के अंदर सात्विकी श्रद्धा है उसी के अंदर निश्चित रूपेण दैवी संपत्ति वास करते हैं, सकल सद्गुण उसके अंदर वास होगा। और आसु संपदस्तु राजसी तामसी चेति हेयोपाधि विभाग कृष्ण शास्त्रार्थ परिसमाप्ति। और आसु संपद क्या है, जिसके राजसी श्रद्धा है तामसी श्रद्धा है, ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, आश्रय संपत्ति उनके पेट में रहता है, सदा उनके अंदर आश्रय संपत्ति का वास होता है। राजसी श्रद्धा तामसी श्रद्धा त्रिविभाग योग नाम आगे तो गुण त्रिविभाग योग में आ जाएगा भी सब, सात्विकी राशि तामसी श्रद्धा, फलार्थ जो श्रद्धा तामसी श्रद्धा है ना, फलार्थी का जो श्रद्धा होती है वो तामसी श्रद्धा होती है। और जो बेचारे की जब फल की आकांक्षा है ना, किसी चीज की आकांक्षा है, केवल टेम्पररी मतलब से जो श्रद्धा करे वो राजसी श्रद्धा है। और सात्विक जो परम पुरुषार्थ प्राप्त जो श्रद्धा होती है वो सात्विक संक्षेप में। इस तरह संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को द्वितीय अध्याय में संक्षेप में गूंथ दिया गया है। अब वहां कहे किस श्लोक का से कहा बातों को आगे किन अध्यायों में विस्तार किया है वो वर्णन करने जा रहे हैं। तत्र योगस्तः कुरु कर्माणी इत्यादि ना सूत्र का सत्य शुद्धि साधन भूता निष्काम कर्म निष्ठा सामान्य विशेष रूपेण तृतीय चतुर्थाभ्याम प्रपंचते। श्लोक संख्या 48 योगस्थ कुरु कर्माणी, क्योंकि पहला था वो कर्मण्यवाधिकार 47, 48वां योगस्थ कुरु कर्माणी। इस श्लोक का व्याख्या को सत्य शुद्धि अंतकरण शुद्धि का साधन होता जो निष्काम कर्म योग है उसे सामान्य रूपेण तृतीय अध्याय में, विशेष रूपेण चौथे अध्याय में विस्तार से समझा दिया गया है। तथा उसके अंतर शुद्ध अंतकरण से समदमादि साधन संपत्ति पुरसरा समदमसान की पूर्वक विहाय कामान यह सर्वान इत्यादि ना, 71वां श्लोक में जो कहते 71 उसमें जो कहा गया है सूत्रता सर्व कर्म संन्यास निष्ठा संक्षेप विस्तर रूपेण पंचम षष्ठाभ्याम, पांचवें अध्याय में संक्षेप रूपेण, छठे अध्याय में विस्तार रूपेण, इस प्रकार से पहला से छठा अध्याय तक विशेष रूपेण क्या हुआ, एतावता च त्वं पदार्थोपि निरूपितः, त्वं पदार्थ निरूपण कर दिया गया। ततो वेदांत वाक्य विचार सहिता युक्त आसीत मत्परः 61वां श्लोक इत्यादि ने सूत्र तो अनेक प्रकार इत्यादि वहां से लेकर के 61 से लेकर के लेना पड़ेगा आपको 70 तक जो कहा गया है उन सारे चीजों को भगवत भक्ति निष्ठा उपासना की उपयोगी सारी बात यहाँ सातवें अध्याय से लेकर के अध्याय षठ के न सातवें से लेकर 12वें तक उपासना की उपयोगी तत्पदार्थ शोधन करते हुए तत्पदार्थ निष्ठा प्राप्त करने हेतु तत्पदार्थ संबंधी जो उपासना है उसको उपासना षट नाम से कहा जाने वाला सातवें अध्याय से 12वें अध्याय तक वर्णन किया है। प्रपंचित तावता च तत्पदार्थोपरिरूपिता। इसके बाद ज्ञान प्रकरण शुरू होएगा। तो कर्म प्रकरण अंतर्गण शुद्धि के लिए था तम पदार्थ शोधन, और उपासना प्रकरण जो था वह तत्पदार्थ शोधन करने के लिए। अब ऐक्य प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण होता है, तम और तत् का ऐक्यता की सिद्धि। उसके लिए क्या किया, प्रति अध्यायम च अवांतर संगतिम अवांतर प्रयोजन भेदम चतुर प्रदर्शिष्याम। प्रत्येक अध्याय का पूर्व पूर्व अध्याय के साथ अवांतर जो संगति है और अवांतर जो प्रयोजन है उसको भी जगह जगह हम कहेंगे, ऐसे मसूदनकार कहते हैं। तथा तत्व पदार्थ ऐक्य ज्ञान रूपा वेदा विनाशनम नित्यम इत्यादि सूत्र का तत्व ज्ञान निष्ठा द्वितीय अध्याय का 21वां श्लोक है वो वेदा विनाशन नित्यम। उस श्लोक की व्याख्या त्रयोदशे प्रकृति पुरुष विवेक न प्रपंचता, प्रकृति पुरुष विवेक के द्वारा क्षेत्र क्षेत्र के नामक अध्याय के द्वारा विस्तार पूर्ण समझा दिया गया। ज्ञान निष्ठे फलम और ज्ञान निष्ठा का फल क्या था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रीगुण्यो भवार्जुन इत्यादि ना सूत्रतम। यह 45वां श्लोक वहां जो कहा हुआ था उसको त्रैगुण्य निवृत्ति चतुर्दशे 14वां अध्याय में त्रैगुण्य का निवृत्ति है तो वह कथन कहा, और सैव जीवन मुक्ति रीति गुणातीत लक्षण कथन प्रपंचीता, और उसी का नाम जीवन मुक्ति है वह गुणातीत लक्षण के द्वारा वह 14वां अध्याय में समझाया गया है। फिर 52वें श्लोक तदा गंतासि निर्वेदम इत्यादि के द्वारा कहा हुआ जो है सूत्रता पर वैराग्य निष्ठा, या पर वैराग्य और पर वैराग्य, वैराग्य दो हिस्से में है ना, योग सूत्र में स्पष्ट आया हुआ है अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य भी तीन प्रकार का बता दिया है ना, यतमान व्यतिरेक एक केंद्रीय नाम से, और पर वैराग्य वैशिकार संज्ञा वैराग्य हो जाता है उसमें भी उत्कृष्टता वर्णन करते हुए और तीव्रासन इत्यादि वर्णन किया हुआ है। इसलिए कहते हैं वो जो परवैराग्य है उसका निष्ठा को बताने वाला संसार वृक्ष छेद द्वारा, परवैराग्य में निष्ठा कैसे होगा, जब तक संसार वृक्ष में एक पत्ता के प्रति भी आपका मोह बना हुआ है तो परवैराग्य में निष्ठा प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। संसार वृक्ष का एक भी पत्ता एक भी चीज पर यदि आपका किसी भी प्रकार की आसक्ति है तो समझ लो कि परवैराग्य की निष्ठा नहीं हो सकती है। अतः तो उच्छेदार्थ 15वां अध्याय में संसार वृक्ष चिंतन करते हुए कथन कर दिया, संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा इत्यादि से कह दिया गया है। दुःखेश अनुद्विग्न मनाहा इत्यादि ना 56वां श्लोक 56 सिद्ध प्रज्ञ लक्षण है ना, सिद्ध प्रज्ञ लक्षण के द्वारा सूत्र जो था परवैराग्य उपकारिणी दैवी संपद आदेया, देवी समझो कथन करना आदन करने के लिए कहा गया था, और यामिमां पुष्पदां वाचम इत्यादि के द्वारा सूत्र तो तद विरोधी आश्री संपत्ति हेया 16वां अध्याय में जो है उन दोनों संपदों का वर्णन किया गया है। दैव संपदो असाधारण कारण सात्विकी श्रद्धा निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थ 45वां श्लोक है। इसमें जो सूत्र था तद विरोध परिहार सप्तदश है, उसका विरोध का परिहार करते हुए 17वां अध्याय में वर्णन किया गया है। इसे दुखेश 56 और यामिमां पुष्पदां वाचम 42 इन दोनों श्लोकों का 16वां अध्याय में और निर्द्वंद नित्य सत्यस्थ 45वां श्लोकों का 17वां अध्याय में एवं सफला ज्ञान निष्ठा अध्याय पंचकेन प्रतिपादिता। इस प्रकार से फल सहित ज्ञान निष्ठा का 5 अध्याय 13, 14, 15, 16, 17 इन 5 अध्याय में वर्णन कर दिया गया। अब 18वां अध्याय उपसंहार अध्याय है, वहां क्या करने जा रहे हैं 18वें में, तो कहते हैं अष्टादश च पूर्वोक्त सर्वोपसंहार इति कृष्ण गीता संगति ही। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पदार्थ का संगति द्वितीय अध्याय का अन्य अध्याय के साथ संबंध जोड़ के बता दिया। तो आप पूर्व अध्याय में द्वितीय अध्याय में क्या हुआ है, सांख्य बुद्धि ज्ञान और आश्रित ज्ञान निष्ठा भगवता उक्ता, ज्ञान निष्ठा का भगवान के द्वारा कहा गया ऐसा तेविता सांख्य बुद्धि 39 में इत्यंतेन और यथा तथा योग बुद्धिमाश्रित्य कर्मनिष्ठा योगे तिमां श्रवण इत्यारभ्य उसी 39 में शुरू करके कर्मण्येवाधिकारस्य इत्यादि 47वें तक 47 तक जो है इत्यंतेन योग बुद्धिमाश्रित्य निष्ठा उक्ता अनियोर निष्ठयोर अधिकारी भेद स्पष्ट उपदिष्टो भगवदा न उपदिष्ट भगवता है ना नच अनयोर निष्ठयोर अधिकारी भेद स्पष्ट उपदिष्टा भगवता उपदिष्ट भगवता भगवान के द्वारा इनके अधिकारी भेद को स्पष्ट भी कहा नहीं गया है। इसीलिए नचिकाधिकारिकत्व समुचित समुच्चय विवक्षितत्वाद इति वाच्य कोई कह सकता है वहां भगवान ने कहा नहीं है इसलिए कर्म और ज्ञान के समुच्चय पूर्वक एक ही व्यक्ति के द्वारा करना चाहिए ऐसा भर्तृप्रपंच वृत्तिकार आदि के आधार पर पूर्व पक्ष होता है। इति न च वाच्यम क्यों दूरे नहिवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय 49 में कर्मनिष्ठा या बुद्धि निष्ठा अपेक्षा निकृष्टत्व विधान निकृष्टत्व का अध्ययन कर दिया तो समुच्चय कैसे होगा। ज्ञान 46 में ज्ञान फले सर्वकर्म फलांतर भाव से दर्शित इसीलिए समुच्चयवाद तो हो नहीं सकता है। उसी समुच्चयवाद का विस्तार रूप में शास्त्र भाष्यकार करेंगे लक्षण ब्राह्मी पार्थ सप्रशंस ज्ञान फलोपसंहारा ज्ञानिनो द्वैत दर्शन अभाव कर्मानुष्ठान असंभव उक्तत्वात् अविद्यानिवृत्ति लक्षणे मोक्ष फले ज्ञानमात्र लोकानुसारण साधन कल्पना तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यपदवित्येन विद्यतेन इति श्रुतेश्च। और दूसरी बात एकाधिकार विषय इसलिए भी नहीं हो सकता कि सुतप्रज्ञ का लक्षण कहते हुए अंत भगवान ऐसा ब्रह्मसिद्धि पार्थ कहते हुए क्या कह दिए हैं प्रशंसा के ज्ञान फल का उपसंहार करते हुए का या निशासर भूतानाम इत्यादि भी पूर्व में 69 में 69 में वर्णन करते हुए कहा ज्ञानी नो द्वैत दर्शन भावेन जब द्वैत का दर्शन ही नहीं होता ज्ञानी को कर्म कहां से करेगा और कर्म में पूरा द्वैत है द्वैत निष्ठ है कर्म अद्वैत निष्ठ है ज्ञान। इसलिए वह व्यक्ति एक व्यक्ति के अंदर दोनों कर्तव्य हो नहीं सकता है। अविद्या निवृत्ति लक्षण मोक्ष फले ज्ञान लोकानुसार है ना लोकानुसार भी से भी सिद्ध है अतएव साधन कल्पन वहां उपनिषद श्रुति में का तमे विदित नान्य पंता विदते अयनाय श्रुति ननु तरही तेजस किमरियोरिव विरोधिनो हो ज्ञान कर्मणो फिर तो अंधकार और प्रकाश के समान ज्ञान और कर्म अत्यंत विरोधी हो जाएगा। समुच्चय संभवाद भिन्नाधिकारिकत्व में वस्तु फिर भिन्नाधिकार तो होनी चाहिए सत्यम एवं न संभवती लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एकम अर्जुन प्रति तो उभयोपदेश होना युक्त क्योंकि एक अर्जुन के प्रति दोनों उपदेशकार है ना भगवान इसे समुच्चय पक्ष मानना चाहिए। नहीं कर्माधिकारिणं प्रति ज्ञानिष्ठ उपदिष्टम उचित यदि वास्तव में अर्जुन कर्माधिकारी होता तो उसके लिए ज्ञानोपदेश क्यों दिया भगवान ने फिर उचित नहीं था। न वा ज्ञानाधिकारिणं प्रति कर्मनिष्ठा और ज्ञानाधिकारी प्रति कर्मनिष्ठा का उपदेश देना उचित नहीं होता। एकमेव प्रति विकल्पेन उभय उपदेश इसलिए मानना पड़ेगा एक के प्रति दोनों उपदेश हुआ है और एक कारण से दोनों अनुष्ठान हो नहीं सकता अति विकल्पेन एक के द्वारा एक के बाद क्रम समुच्चय कर देना सह समुच्चय नहीं हो सकता है। तो पहले आदमी कर्मकांड करेगा 50 उम्र तक जब बुढ़ा हो जाएगा तो ज्ञान निष्ठा करेगा है कि ऐसी व्यवस्था मान लिया जाए बुढ़ापे में कहा पढ़ाई हो पाते क्या शास्त्र पढ़ेगा क्या चिंतन करेगा नहीं कुछ नहीं होता। अब एक कह रहे पूर्व पक्ष ऐसा कर लेते व्यवस्था कर लो कुछ न कुछ विकल्प बना लो अपने आप तब सिद्धांति के दृष्टि चेत न ये नहीं हो सकता। उत्कृष्ट निकृष्ट और विकल्प अनुपत्य है दो समान स्वरूप वालों का विकल्प हो सकता है वृहिर्वाजेत दोनों का याग साधन समानता होने का विकल्प है और उत्कृष्ट और निकृष्ट के द्वारा विधि निर्वाह पाषाण निर्वाह जैसे कोई करेगा क्या विधि है नहीं। उत्कृष्ट का निकृष्ट के साथ विकल्प कभी होता नहीं है बल्कि निकृष्ट का त्याग पूर्वक उत्कृष्ट को अपनाया जाता है या नहीं इसलिए कहते हैं उत्कृष्ट निकृष्ट और विकल्प बनते हैं अविद्या निवृत्ति उपलक्षित आत्मस्वरूप मोक्ष तारतम्य संभवाच्छ और अविद्या निवृत्ति पूर्व से उपलक्षित आत्मस्वरूप में का मोक्ष में कोई तारतम्यता नहीं है। तस्मात ज्ञान कर्मिष्ठ और भिन्नाधिकारिक एकम प्रति उपदेश अयोगाद एकाधिकारिक विरुद्ध यो समुच्चय संभवाद कर्मापेक्षा ज्ञान प्राशस्त अनुपत्ते विकल्प अभिगमे च उत्कृष्टम अनायास साध्यम ज्ञान विहाय निकृष्टम अनेकायास बलम कर्मानुष्ठातुम अयोग्यम इति मत्वा पर्याकुलम मति अर्जुन उवाच हे जनार्दन। इसलिए ज्ञान और कर्म शब्द दोनों भिन्नाधिकारी वाला है। एकम प्रति उपदेश योगा एक के प्रति दोनों को उपदेश करना उचित नहीं और एकाधिकारी एक अधिकारी है अर्जुन और उसके प्रति विरुद्ध हो समुच्चय संभवात विरुद्ध दो वस्तुओं का समुच्चय करना संभव नहीं है। कर्मापेक्षा ज्ञान प्राशस्त अनुपत्तेश्च और कर्मापेक्षा से ज्ञान की प्रशंसा भी उपन नहीं होगा। अतएव विकल्प यदि विकल्प का स्वीकार करता हूं तो कर्मापेक्षा से ज्ञान की प्रशंसा उचित नहीं होता। अतः मानना पड़ेगा उत्कृष्टम अनायास साध्यम ज्ञानम उत्कृष्ट जो और अनायास साध्य जो ज्ञान है उसको त्याग करके निकृष्ट अनेक आयास साध्य ऐसा बहुल कष्ट वाला वह कर्म को कर्मानुष्ठातुम अयोग्यम यह मान करके यह बुद्धि में रख करके अर्जुन व्याकुल हो रहा है। मेरे को ऐसे निकृष्ट कर्म में क्यों डाल रहे हैं उत्कृष्ट चीजों से वंचित मेरे को क्यों कर रहे हैं यह मन में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करता है हे जनार्दन इत्यादि से। इस तरह से श्लोकावतरण का होती है। अब श्लोकार संक्षेप में करते हैं। अर्जुन उवाच हे जनार्दन हे केशव दो संबोधन हे जनार्दन हे केशव। अब तक जनार्दन का हम लोग दो अर्थ किए हैं जनेहि अर्ध्यते प्रार्थ्यते इति जनार्दन ये जनान दुष्ट जनान अर्थ यदि नाशीति वा जनार्दन प्रसंगार्थ निरूपण दो अर्थ ले लिया और यहां पर इन दोनों से अलग अर्थ भी लेंगे यदि भी वहां उनमें से एक अर्थ यहां भी घटेगा यहां भी प्रार्थना तो कर रहे हैं ना अर्जुन विसंगत हो रहा है दिमाग में उसको क्या करूं मेरे कर्म क्यों डाल रहे करके प्रार्थना ही तो कर रहा है मेरे को सही सही बताओ क्यों मेरे कर्म नियोजन कर रहे हो है नहीं ये प्रार्थना कर रहा है इसलिए प्रार्थना वाला अर्थ हो सकती है। सर्वेर जनीर स्व कामनाम अर्ध्यते ये न स जनार्दन सकल जन के द्वारा प्रार्थना किया जाता है अपनी अपनी श्रेय आदि की अभ्रेय और निश्रेय रूपी कामनाओं का पूर्ति के लिए जो उसका नाम जनार्दन है वो पक्ष तो घटेगा ही और लेकिन उसके अलावा एक और भी अर्थ लेंगे यहां वर्तमान प्रकरण अनुसार है ना जननम मिति जनम जननम मिति जनम अर्थात क्या जन्म मरण के कारण कौन है तत्कारणम अज्ञान मिति जनम जननम इति जनम तत्कारणम अज्ञानम लक्ष्यते तेना अतः जन शब्द का अर्थ जन्म जन्म का कारण कौन है अज्ञान कार्य कारण अभेद करता हुआ हम जन शब्द का अर्थ करेंगे अज्ञान जननम इति जनम तद कारणम अज्ञानम स्व साक्षात्कारेण अर्धयति हीनस्ति नाश्यति असविति जनार्दन जिनकी साक्षात्कार करने से वह अज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसे आप जनार्दन हैं। तो मेरे अंदर इस समय अज्ञान छा रहा है मैं क्या करूं संन्यास निष्ठा की प्रशंसा कर रहे हो मैं ज्ञान निष्ठा अपनाऊं मैं कर्म निष्ठा अपनाऊं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इस अज्ञान का आपके साक्षात्कार से नाश होना चाहिए इसलिए हे जनार्दन संबोधन है। और हे केश कश्च ईशश्च केशव तयोः वाति तयोः प्रति वाति अनुकंपयति इति केशव यथा तथा माम प्रति अनुकंपयति प्रार्थना जिस प्रकार से आपने ब्रह्मा और शिव पर भी अनुकंपा पूर्वक अपनी लीलाएं करी ब्रह्मा को उद्धार कर लिया आपने अनेक समस्याओं से बचाया हर बार परेशानी में और शिव जी जब परेशान होते रहे तब तक आपने उसको जो है परेशानी से बचाए, उन पर सदा अनुकंपा करते हुए उनको सहयोग देते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, उनकी क्रियाकलापों में था तथा हमारे को प्रयाद अनुकंपा कीजिए, ऐसा रुजन प्रार्थना करता है हे केशव संबोधन। इसलिए हे जनार्दन और हे केशव संबोधन के द्वारा दोनों ही प्रार्थना किया जा रहा है। और जैसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि ही कहते हैं ते मता, तुम्हारे यदि यह सिद्धांत तुम्हारी यह मानना है, क्या मानना है, कर्मण बुद्धि ही ज्यायसी चेत, कर्म की अपेक्षा से बुद्धि मने ज्ञान निष्ठा, कर्मण मने कर्म निष्ठा की अपेक्षा से बुद्धि मने ज्ञान निष्ठा ज्यायसी चेत श्रेष्ठ यदि आप मानते हो तो मैं तव मता आपके द्वारा मानना है तो तत्, यदि ऐसे सिद्धांत स्वीकार करते हैं तो घोरे कर्मणि माम किम नियोजसी युद्धस्व भारत इति, युद्धस्व भारत कहा ना आपने, तो मेरे को कर्म में ऐसे कर्म कैसा, ये कर्म मोक्ष देने वाला कर्म नहीं है, घोरे कर्मणि, क्योंकि आपने कहा जितता हुआ भोक्ष से महीम, आपने कहा है ना युद्ध का फल क्या है, ये लोक का भोग है, और मर जाऊंगा तो बता युद्ध का फल क्या है, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष तो मिलना है नहीं, युद्ध का फल तो मोक्ष ही नहीं। इसलिए कहते हैं घोरे कर्मणि, घोर कर्म है ये, माम किम नियोजसी, मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो, ये प्रार्थना।